Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Niestety jest to smutna, lecz nieodwracalna prawda. Ziemia znajduje się w mało znanej, zabitej deskami głuszy kosmosu. Napisał 50 lat temu Stanisław Lem. Dziś, dzięki rodzimemu muzykowi, próbującemu zgłębić bezmiary galaktyki, znajdziemy się właśnie tam, gdzie najszybciej dotrzeć może tylko ludzka wyobraźnia. Tytuł: Układ Słoneczny. Mówi i gra Piotr Kozłowski. Najbliżej jest Słońca, planeta Merkury. Później orbitę ma Wenus, za nimi w przestrzeni jest Ziemia i Mars. Piąty wszechświecie jest Jowisz. Układ Słoneczny. Dodajmy utwór z wokoderem. Następnie na wydanej w ubiegłym roku płycie pojawiają się Apollo 11, Kosmos, Sagittarius A i Kosmiczny Adorator. I wreszcie utwór tytułowy tego najnowszego, bodajże trzeciego albumu Piotra Kozłowskiego. Jako główną inspirację powstałych nowych realizacji kompozytor podaje elektropop grupy Kraftwerk. Przed Państwem blisko 9-minutowa wyprawa na krańce wszechświata, również z wokoderem. Thank you. nagrania płyty na krańcach wszechświata wzbogaciły brzmienia nowych nabytków El Muzyka z Kielc. Dla znawców są to Artur Jamini Brut i Behringer VC340. Poza wymienionymi KORG M50, dwie Yamahy i dostępne w wersji wirtualnej Nexus oraz KORG Monopoly. Swój utwór, nazwany Strażnik Galaktyki, Piotr Kozłowski rozpoczyna od efektu gwiezdnego wiatru, a potem będzie i dynamiczniej, i zdecydowanie ostrzej. Prezentacji premier kosmicznego elektropopu z Kielc w studiu El Muzyki towarzyszy zagraniczna konkurencja. Do nowych utworów Piotra Kozłowskiego powrócimy w kilkunastominutowym finale, a teraz kolejno. Robert Miles i Moby, którym elektropopowa wyobraźnia i niesztampowe realizacje przyniosły światową sławę. Robert Miles wystąpi teraz w roli człowieka na księżycu. Tego włosko-szwajcarskiego producenta i DJ-a klubowe taneczne miksy nieraz zaskakiwały swoistą liryką. człowiek na Księżycu. Robert Miles zmarł przed 6 laty na Ibizie. I jeszcze w jego klubowej interpretacji jedna z największych galaktycznych tajemnic. Pole magnetyczne. Nagrań Roberta Milesa, prekursora gatunku Dream Dance, dołączą teraz utwory ze słynnej płyty Go, podsumowującej w 2006 roku dorobek znanego amerykańskiego wokalisty, DJ-a, multiinstrumentalisty i kompozytora o pseudonimie Moby. Mamy na tym krążku quasi piosenki, echa filmu James Bond i temat laury ze słynnego telewizyjnego horroru Twin Peaks. I to wszystko dla Państwa już za chwilę, w 12-minutowym zestawie. ceniony w świecie oryginalny muzyk Moby, w biografii podaje rodowód swojego pseudonimu. Moby to biały wieloryb, ścigany przez kapitana Ahaba w powieści Hermana Melvilla. A teraz już ciąg dalszy płyty Na krańcach wszechświata Piotra Kozłowskiego. Nowego albumu, który kończy pięcioczęściowa syntezatorowa mini-suita Królowa Przestworzy. Przez 14 minut w studiu El Muzyki nastąpi feminizacja kosmosu. Zechcą Państwo posłuchać. Thank you. Trójkowa premiera. Królowa przestworzy z Bokoderem. Sprawca naszej ludycznej i kosmicznej eskapady, Piotr Kozłowski z Kielc, przyznaje, że ostatnio zainspirował go elektropop grupy Kraftwerk, czemu dał wyraz w albumie Na krańcach wszechświata. Z tej płyty na zakończenie we fragmencie Sagittarius, rytmicznie plumkający znak zodiaku. Do usłyszenia. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.